Good morning. Bună dimineața. I've been praying about what to share with you all. M-am tot rugat ce să vă împărtășesc în dimineața asta. Even up to this morning. Chiar și până dimineața de fapt. But last night we met with a few of the guys here. Seara trecută ne-am întâlnit cu câțiva din bărbați aici. And I felt like the topic that we were discussing would be good for all of us to think some more about. Și m-am gândit că ceea ce am discutat aseară, tema discuției de aseară ar fi bună de fapt pentru noi toți. So I'm going to talk about my favorite subject. Astfel am să vă vorbesc despre subiectul meu favorit, which is the grace of God. Iar acesta este harul lui Dumnezeu. Pretty much anywhere I teach from in the Bible, I just teach about this. Deci pentru mine cam oriunde aș predica din Biblie, ajung la acest subiect. I'm kind of a grace addict. Sunt așa ca un fel de dependent de har. Because I need a lot of it every day. Pentru că am nevoie de mult har în fiecare zi. So a common evangelical perspective about the grace of God. Perspectiva comună evanghelică pe care am putea spune, pe care o au evanghelicii despre har. It goes like this. Sună cam așa. We are saved by grace. Suntem salvați, suntem mântuiți prin har. And then we enter the transformed life. Apoi intrăm în această viață transformată. And we just get better and better and better, and then we go to heaven. Și în timpul acesta noi devenim din ce în ce mai buni și apoi ajungem în cer. I just become a better person every day. Deci în fiecare zi, pur și simplu, cum trec zilele, eu devin din ce în ce o persoană mai bună. I know, I believe that was going to happen when I first became a Christian. Când eu am devenit prima dată creștin, și eu am crezut asta. I thought it's all downhill from here. Deci m-am gândit, băi, de acum încolo o să meargă numai bine. In a few months I'm going to be kind of like the Apostle Paul. În câteva luni o să ajung ca așa, ca Apostolul Pavel. Maybe by the end of my life I might be a little close to the angels. Și cam pe la sfârșitul vieții mele o să ajung mai aproape de îngeri, așa. And then of course like five minutes passed. Și bineînțeles că au trecut cam 5 minute from the time that I met Jesus. Din momentul când l-am întâlnit pe Iisus. And I realized, wow, what's this spiritual warfare thing? Și am ajuns să mă gândesc, aoleu, dar ce-i cu bătălia asta spirituală care o simt în viața mea? What are all these temptations and these weird desires for sin that are inside of me? De unde vin toate ispitele astea în viața mea? Poftele acestea de a păcătui în viața mea? I thought I would love every Christian that I met. Eu mă gândeam că voi ajunge să iubesc toți creștinii pe care îi întâlneam în viața mea. I thought they would love me. Și am crezut de asemenea că și ei mă vor iubi pe mine înapoi. Then we like wanted to choke each other sometimes. Și am ajuns în situații în care de multe ori am vrut să ne strângem unul pe altul de gât. I know that you guys don't experience that. Știu că voi n-aveți experiență de genul ăsta în biserică. But this is the reality. Dar asta e realitatea. We do change when we come to Jesus. Noi ne schimbăm atunci când venim la Isus. But the process, I think, is surprisingly slow sometimes. Dar spre surprinderea noastră, procesul acesta este destul de încet. It's full of many more disappointments and setbacks than we ever thought it would. Este plin de multe căderi, multe dezamăgiri de când am fi imaginat vreodată. And so I think the question for me is, what does the gospel mean to the Christian? Și astfel pentru mine întrebarea cheie este, ce înseamnă Evanghelia pentru for what? The Christian. Pentru creștin în astfel de situație. What does the gospel mean when we experience those inevitable failures, even in the Christian life? Ce înseamnă Evanghelia? Ce bune Evanghelia atunci când trecem prin experiențe deja inevitabile, nasoale, cum le spun noi? So that's what we want to talk about, God's grace for failures. Deci, despre asta vreau să vorbesc astăzi. Harul lui Dumnezeu în mijlocul căderilor, eșecurilor. So think with me for a minute about the kind of person that God blesses. Gândiți-vă un pic cu mine, la felul de persoană, om, pe care Dumnezeu îl binecuvântează. I'll give you two options. Două opțiuni vă dau. You tell me who God blesses. Spuneți-mi pe care dintre cele două opțiuni Dumnezeu binecuvântează. Okay. Option one. Opțiunea numărul 1. We have a liar. Avem un mincinos. Thief. Hoț. Adulterer. Adulter. Murderer. Ucigaș. And a traitor to his people. Și un trădător față de poporul său. Does that sound like the pastor that you guys want? Vi se pare că ăsta e pastorul pe care îl vreți? That's pretty ugly stuff in somebody's life, yeah? Asta este lucruri destul de nasoale, urâte din viața cuiva. But that's option one. Dar asta e opțiunea numărul 1, persoana numărul 1. Option two, the kind of person God blesses. Opțiunea numărul 1, felul de persoană pe care Dumnezeu l-ar binecuvânta. Somebody who sells their giant mansion or their castle. Cineva care își vinde proprietatea lui mare, un castel, de exemplu. And they donate a huge part of the money to the church to take care of poor Christians. Își donează o mare parte din suma aceasta pe care o obține pentru proprietatea lui unei biserici, unei lucrări. So who's the person God accepts, one or two? Pe cine credeți că acceptă Dumnezeu? Care persoană, numărul 1 sau 2? Both. Both? Potentially, yeah. Can you think of any people in the Bible that sound like these two people? Puteți să vă gândiți în Biblie la exemple de persoane care se potrivesc descrierilor celor două? Who's number one? Cine este numărul unu? Cine este hoțul ăsta, mincinosul, adulterul, trădătorul? David? David, yeah. David, da. David, and who's number two? Cine e numărul doi? Any ideas? Idee? Book of Acts. În Cartea Faptelor Apostolilor. Ananias and Sapphira? Ananias și Sapphira, nu? Yeah, yeah. So, Ananias and Sapphira sell their property. Ananias și Sapphira au ținut că și-au vândut bucata lor de proprietatea lor. They donate a lot of the money to the church. Au dat o parte din banii lor bisericii. But they aren't blessed by God. The Holy Spirit strikes them dead. Dar ei nu sunt binecuvântați de Dumnezeu și, de fapt, Duhul Sfânt îi omoară, practic, lovește cu moartea. Most of us don't understand that. Majoritatea dintre noi nu înțelegem ce înseamnă asta. We think, what great Christians. Noi ne-am gândit, bă, dar ce creștini deosebiți. Look how they sacrificed. Uite cum s-au sacrificat, au slujit pe Domnul. But the book of Acts tells us that they didn't do it because of love for God and people. Dar Cartea Faptelor Apostolilor ne arată cum, de fapt, ei, motivația lor, nu au făcut lucrul ăla pentru Dumnezeu. They did it because they loved themselves and wanted to look better than they are. Pentru că iubeau pe Dumnezeu, ci pentru că se iubeau pe ei înșiși și vreau atenția asupra lor. But then we have David, a liar, a thief, an adulterer, a murderer, a traitor. Iar apoi îl avem pe David, care este un mincinos, un hoț, un adulter, un ucigaș, un trădător față de poporul lui. And what is the Bible's title for David? Și cum îl numește Dumnezeu în Biblie pe David? A man after his a man after God's own heart. Deci un om după inima lui Dumnezeu. And I read that and I think this is impossible. Citesc asta și zic, băi, lucrul ăsta este imposibil, nu se poate așa ceva. He's killing the religious people and accepting this bad man. Deci e un caz acolo în care pur și simplu îi omoară pe cei buni, pe cei religioși și îl acceptă pe unul care era destul de nasol. And not just accepting him, calling him a man after God's heart. Deci Dumnezeu nu numai că îl acceptă pe ăsta, dar pur și simplu îl numește om după inima lui. And as if the Bible knows we would have a hard time believing this. Și ca și cum Dumnezeu își dă seama că noi ne-ar fi foarte greu să credem lucrul ăsta. It calls him a man after God's own heart in at least two places in the Bible. El, de fapt, în cel puțin două locuri din Biblie, numește pe David om după inima lui. 1 Samuel 13, 14. În 1 Samuel 13 cu 14. In Acts 13, 22. Și în Fapte 13 cu 22. The only way it's possible for somebody like David to have that title. Singurul mod în care este posibil ca un om ca David să fie numit așa. It's because God's grace is that deep and amazing. Se datorează, singurul mod este, se datorează faptul că harul lui Dumnezeu este așa de adânc, așa de mare. And what we learn by David having that title. Și cum ce învățăm noi prin modul în care Dumnezeu l-a numit pe David? Is that the gospel is about something far deeper than just our external behaviors. Este că evanghelia este mult mai adâncă. Trece dincolo de ceea ce ne reușim noi în comportamentul nostru. Being accepted by God is about something far deeper than just our behaviors. A fi acceptat de Dumnezeu este mult mai adânc de pur și simplu de ce reușim noi în comportamentul nostru față de Dumnezeu. So a couple common responses to that idea of grace. Câteva răspunsuri cu privire la ideea aceasta despre harul Dumnezeu. For me as a Christian, it's kind of shocking. Pentru mine ca și creștin, lucrul ăsta este șocant. But it's encouraging. Dar este încurajator. I hope that it's true. Sper cu toată inima că e adevărat, așa este. Again, because I know who I am. Pentru că, din nou, subliniez, știu cine sunt eu. And I know the need for grace that I have every day. Și știu nevoia mea de după harul Dumnezeu pe care am în fiecare zi. But some people are offended by that idea. Dar există oameni care sunt ofensați, jigniți de ideea aceasta despre harul Dumnezeu. If we lack self-awareness, we don't know who we really are. Dacă, de exemplu, nu avem capacitatea asta de a ști, ne lipsește cunoștința de sine. Or we think, we're better than we are. Și noi ne credem că suntem mai buni decât suntem în realitate. We think, how could a good God allow such people into his kingdom? Atunci am zice, cum ar putea un Dumnezeu bun să accepte oameni păcătoși în halul ăsta? In America, you're not supposed to talk about religion or politics at work. În America, de exemplu, n-ai voie, n-ar trebui să vorbești despre religie și despre politică la muncă, locul de muncă. So I used to work at an Air Force base. Lucrat la un dat pentru o vreme într-o bază aeriană. Where of course we would talk about religion and politics all the time. Unde, desigur, that was military, is that? Deci baza era alimentară. Unde, desigur, discutam mereu despre lucrurile astea. One day I was talking about faith with a man named David. Într-o zi discutam despre credință cu un tip pe nume David. And he pointed to David in the Bible's title as proof that my God is not just. Și el a făcut referință la David cel din Biblie, spunându-mi, asta e dovada faptului că Dumnezeu nu e drept. He said, this guy is so bad and he gets to be called a man after zis, God's heart. Băi, tipul ăsta, David, este așa de rău și el a ajuns să fie numit om după inima lui Dumnezeu. What's up with that? Ce înseamnă chestia asta? What kind of a God could do that? Ce fel de Dumnezeu? Care Dumnezeu ar face chestia asta? Ce fel de Dumnezeu e? And I'm not smart, so I felt the Holy Spirit spoke to me. Și eu nu sunt așa de deștept, așa că am simțit cum Duhul Dumnezeu mi-a zice ceva. And he gave me this response. Și Dumnezeu mi-a dat răspunsul acesta. And I said, you shouldn't see David's title as proof that God is not just. I-am spus, n-ar trebui să vezi în felul cum Dumnezeu numește pe David o dovadă a faptului că Dumnezeu nu e drept. You should see it as hope for yourself. Și de fapt ar trebui să vezi în asta speranță pentru tine însuți. And that's the truth. Și ăsta e adevărul. We should all see that title as hope for ourselves. Cu toții ar trebui să vedem în modul cum Dumnezeu a numit pe David speranță pentru sufletele noastre. Because all of us have our struggles still. Pentru că noi toți avem bătăliile noastre cu păcatul. I give you the Apostle Paul's understanding of the human nature. Apostolul Pavel este cel care înțelegerea lui cu privire la natura umană. And this is even of Christians is who he's talking to. Și apostolul Pavel când vorbește despre asta vorbește despre creștini, despre noi credincioși. 1 Corinthians 10:13. În 1 Corinteni 10:13. He's encouraging Christians about their struggles and their weaknesses with temptation. El încurajează pe creștini în bătălia lor cu păcatul, în slăbiciunile lor, în ispite. The first thing he says is very important for us to understand. Primul lucru pe care îl spune aici este foarte important pentru noi să-l înțelegem. It says, no sin has overtaken you except which is common to men. So it's 10:13, right? Yeah, first just the first phrase. Deci, în 1 Corinteni 10:13 spune, nu va cuprins sau nu va ajunge nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. He uses this word common. It's the word, it's common to men. It happens to all of us. What's the verse? No word has, no sin has overtaken you except which is common to men. Okay, deci în engleză sună așa că lucrul ăsta, deci faptul că ne luptăm cu ispite care să nu fie potrivită cu puterea omenească, imaginea este că lucrul ăsta se întâmplă fiecărui om. Deci chestia asta, bătălia asta care cu ispitele ni se întâmplă nouă tuturor. Yeah, and one of the things that our spiritual enemy likes to do. Și unul din lucrurile pe care dușmanul nostru spiritual îi place să ne facă nouă. He likes to point at the things that we continue to struggle with. Lui îi place să tot ne arate cu degetul la lucrurile în care noi ne luptăm cu păcatul nostru. And say, "Oh, wow, you must be a special kind of messed up sinner." Și ne spune, "Băi, deci tu ești nu orice, ești un păcătos, un caz grav de tot." How can you still be battling the same thing all these years? Cum de tu ai tot probleme, bătăliile astea cu lucrurile astea, cu păcatele astea, tot timpul acestor ani din viața ta, cum se poate lucra? Certainly the other people at church or cu siguranță, pastor don't struggle with these. Ceilalți din biserica ta n-au probleme de genul ăsta, nu sunt în halul ăsta, cum spunem noi. But Paul says every sin that you have struggled with is common to all people. Dar Pavel ne spune aici că de fapt ispita aceasta, acest proces, toate păcatele astea cu care ne luptăm, e o chestiune comună nouă tuturor. It's good to be liberated with that truth. E foarte important să lăsăm ca acest adevăr să ne elibereze. Your struggles are not special to you. Cu alte cuvinte, bătăliile noastre cu păcatul nu sunt deosebite, speciale niciunul dintre noi. Everyone is dealing with the same. Fiecare dintre noi avem de a face cu același lucru. Even Jesus said something similar. Chiar și Iisus spunea despre acest lucru, un lucru similar. In Luke 18:19. În Luca 18:19. There's a lot of things that this verse talks about. În versetul ăsta se ating mai multe lucruri. But the important phrase I want to draw you to is this. Dar în Luca 18:19 vreau să ne uităm la un anumit lucru. Jesus says, there is no one who is good but God. Spune acolo că nimeni nu este bun decât Dumnezeu. So, and this is the story, the real story of all of our Bible heroes. Apropo, asta e descrierea, istoria tuturor eroilor noștri din Biblie. Sometimes we have a weird version of our Bible heroes that we learn in Sunday school. Știți, de mici, dacă învățăm la școala duminicală, dezvoltăm niște, prindem niște istorii ciudate despre eroii credinței. If you try really hard, you can be spiritual like David and Moses. Ca de exemplu, Moses. Dacă te străduiești foarte tare, foarte tare, vei ajunge la fel de erou ca și David, ca și... There are no great men in the Bible. Nu există în Biblie, însă, eroi mari în Biblie. There are a bunch of broken sinners that God gave lots of grace and mercy to as he tried to use them. Și Dumnezeu ne arată că sunt o grămadă de oameni frânți, terminați, cum am spune noi, cărora Dumnezeu le-a arătat har și milă și lucrat în ei. We talked about David's big problems. Am vorbit mai înainte despre problemele deosebite ale lui David. But we could look at Abraham. Dar putem să ne uităm de asemenea la Avram. He's the father of faith. El este numit cum? Părintele credincioșilor, părintele credinței. He had so much faith that he gave his wife to the Egyptians twice to save himself. El a avut așa de multă credință încât de două ori și a renunțat la nevasta lui, a dat-o ca nevastă la... I know you ladies hope for a husband like this. Mi-așa că voi, doamnele, sperați să aveți un soț de genul ăsta. Moses. Moise. The giver of the Ten Commandments. Cel prin care a fost dat cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. He was such a good religious guy that he murdered somebody. A fost așa de religios, așa de bun religios, încât a ucis pe cineva. What if Florin had killed somebody? Ce ziceți dacă Florin ar fi ucis pe cineva? Interesting to have a pastor who was a murderer. Ar fi interesant să aveți un pastor care să fie un ucigaș. And yet did God choose Moses? Și acum întrebarea este, l-a ales totuși Dumnezeu pe Moise? Did he use him? L-a folosit Dumnezeu pe Moise? Da. You could look in the New Testament at Peter. Putem să ne uităm în Noul Testament la Petru. Sometimes people say, well, those are Old Testament examples. Uneori Dumnezeu spune, astea sunt exemple vechi din Vechiul Testament. Ăla e Vechiul Testament. But Peter's one of the worst of them all. Da, știți, dacă ne uităm la Petru, Noul Testament, ăsta este mai nasol decât de toți. Remember the name that Jesus gave Peter means the rock. Vă auziți de numele pe care Iisus a dat lui Petru, care înseamnă stâncă, piatră? He was so strong and brave that he denied Jesus before a servant girl. El a fost așa de brav, așa de tare, încât de trei ori s-a lepădat de Hristos. And now this is a big deal. Vreau să înțelegem că lucrul ăsta este o chestiune gravă. Sometimes we've heard serioasă. That story so much we forget how big of a deal this was. Vedeți, noi de multe ori auzind istoriile acestea de multe ori de-a lungul anilor, uităm de fapt cât de serioase au fost lucrurile pe care acești oameni au făcut. Jesus said, if you deny me before men, I will deny you before the Father. Iisus spusese, dacă voi vă lepădați de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de voi înaintea Tatălui. So it is a scary situation when Peter finds himself denying Jesus before men. Când Petru a ajuns în situația asta în care el s-a lepădat de Hristos de trei ori, a fost o treabă foarte serioasă. But we're told in the New Testament that even in Mark, that Peter cursed and said, I do not spune know him. În Noul Testament, chiar Marcu sublinează asta, că spune că Petru chiar s-a blestemat, spune, nu-l cunosc. And it gets worse for Peter as his life goes on. Și dacă ne uităm la viața lui Petru, de-a lungul timpului mai departe, lucrurile nu s-au terminat aici, s-au agravat chiar. Jesus did restore him. Da, Iisus l-a restaurat. But Galatians tells us something more. Dar în Cartea Galateni ni se spune despre ceva mai mult despre Petru. There Paul tells us that 14 years later Peter had to be rebuked. În Galateni Pavel ne spune că 14 ani mai târziu spune că a trebuit să-l mustru pe Petru. He says he had to confront Peter to his face because he wasn't straightforward about the gospel. El spune acolo că a trebuit să-l confrunt față în față, direct, datorită faptului că nu oferea evanghelia într-un mod corect. And Paul said in Galatians 1 that if you pervert that gospel, you should be anathema, cursed, condemned to hell. Și chiar Pavel acolo în capitolul 1 din Galateni spune că cine pervertește evanghelia să fie numit anatema, adică blestemat. So again, this is a very big deal what's going on in. Deci observați, din nou lucrurile din viața lui Petru sunt niște chestiuni grave, serioase. But we talk about Peter as the great spiritual leader of the church. Dar noi vorbim astăzi despre Petru ca fiind acest erou, acest lider extraordinar spiritual al bisericii. He was just a man prone to failure like us. Dar el a fost doar un om supus greșelilor, așa La fel ca și noi. And Paul tells us the reason that we have these kinds of experiences in our Christian life. Și Pavel este cel care ne spune motivul pentru care noi avem experiențe de genul ăsta în viața noastră ca și creștini. Romans 7:17. Dacă ne uităm în Romani, capitolul 7, versetul 17. Paul says, but now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Cu 17 spune: prin urmare, nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. So I believe that Paul here is talking about why he still has this struggle as he's a Christian. Pavel vorbește aici despre de ce există lupta asta, bătălia asta spirituală de în care noi continuăm să păcătuim. De ce avem lucrul acesta în noi? Even though we are born again, we are new, we are alive. Chiar dacă noi suntem născuți din nou, suntem o făptură nouă, suntem vii în Hristos. The Holy Spirit is not the only thing that's living inside of us now. Totuși, Duhul Sfânt nu este singurul care locuiește în noi. There's sin that's still alive in there. Există și păcatul care locuiește în noi. And it brings temptation to our life. Și el este cel care aduce tot felul de ispite în viața noastră. And it's a tough enemy to fight against. Acesta este un dușman feroce cu care luptăm în viață. Failures come. Astfel ajungem să experimentăm, să avem eșecuri. And so back to our question. Și deci ne întoarcem la întrebarea noastră. What does the grace of the gospel mean when we fall? Ce înseamnă? Ce reprezintă harul lui Dumnezeu pentru noi atunci când cădem? If you turn to Hebrews, turn to Hebrews 4:14-16. Dacă deschideți la Evrei capitolul 4, versetul de la versetul 14 la 16, Evrei 4. This is where we'll be for the rest of the day. Rămânem aici, ne oprim aici pentru sfârșit. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in our time of need. Evrei 4 cu 14. Așadar, fiindcă avem un mare preot care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ne ținem tare de mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără să păcătuiască. Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim har, care să ne ajute la vremea potrivită, la timp potrivit. So, like me, do any of you still struggle with failures in your Christian life? No. Eu, de exemplu, mă întreb dacă și voi încă vă luptați cu eșecuri în viața voastră de credință? Well, this passage gives us four things to remember. Versetele acestea care le-am citit din Evrei 4 ne oferă patru lucruri pe care să ținem. Four things that are still true even when we fail because of grace. Patru lucruri care rămân în picioare. Rămân adevărate chiar și atunci când noi cădem în păcat, când eșuăm. Number one. Numărul 1. When we fail, we need to remember that Jesus is still on our side. Când cădem, trebuie să ne amintim că Iisus încă este de partea noastră. And I see this in the first part of verse 14. Văd asta în prima parte a versetului 14. Paul says, since we have a great high priest. În care spune, așadar, fiindcă avem un mare preot. Now that he's saying something that is true in the present moment of our weaknesses. Asta înseamnă că acest lucru este adevărat în momentul prezent, inclusiv când atunci când păcătuim. We have a great high priest named Jesus. Avem un mare preot numit Isus. When I fail, când cad, when I sin, când păcătuiesc, the enemy likes to come and whisper lies. Dușmanul îi place să vină să-mi șoptească tot felul de minciuni. Everybody hates you now. Toată lumea te urăște. God doesn't like you anymore. Dumnezeu nu mai place de tine. God doesn't accept you anymore. Dumnezeu nu te mai acceptă. Nobody's on your side. Nimeni nu-i de partea ta. Your wife doesn't like you. Your kids don't like you. Nici nevestii tale nu mai place de tine. Nici copilul nu mai place de tine. Nobody can respect you ever. Nimeni nu te mai respectă acum. And God whispers the gospel to me by the Spirit. Iar prin Duhul Său, Dumnezeu șoptește Evanghelia Sa. None of that is true. Niciunul din aceste lucruri nu sunt adevărate. Though all humans forsake you, even if all humans forsake, chiar dacă toată lumea te va părăsi, you still have your great high priest Jesus on your side. Totuși, tu încă l-ai pe marele preot Iisus de partea ta. He's done everything sacrificially necessary for you to still be accepted by God. El a făcut tot ceea ce putea fi făcut din punct de vedere al sacrificiului pentru ca tu să rămâi în picioare înaintea Lui. We're told elsewhere in Hebrews that Jesus intercedes for us. He prays for us. În altă parte, în Evrei se spune cum Iisus este cel care mijlocește pentru noi. That means we have at least the kind of relationship with Jesus that Peter had. Cu alte cuvinte, asta înseamnă că noi avem cel puțin același fel de relație pe care Petru l-a avut cu Isus. There's a time in the Gospels that we learn about. În Evanghelii observăm un moment. Jesus came to Peter and said, Satan had asked to sift him like wheat. Iisus îi spune lui Petru, Satan v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. He said, but, dar, spune Iisus, I have prayed for you. Eu m-am rugat pentru tine. That your faith may not fail. Ca credința ta să nu se ducă, să nu se distrugă. So when you return, ca atunci când te vei întoarce, strengthen your brothers. Să-i întărești pe frații tăi. When you return, which you're going to do because I'm praying for you. Deci cu alte cuvinte, deci când te vei întoarce, te vei întoarce pentru că eu mă rog în tine. Strengthen your brothers. Atunci când te întorci, să-i întărești pe frații tăi. Do you guys like to know when you're struggling that people you think are godly are praying for you? Vă place că, de exemplu, atunci când sunteți în vă luptați cu păcatul, să știți că oameni se roagă pentru voi? Even if no pastor ever prays for you again. Chiar dacă niciun pastor nu se va mai ruga vreodată pentru tine. Jesus prays for you every day. Iisus se roagă, trebuie să știi că Iisus se roagă pentru tine în fiecare zi. He's representing you before the Father. El te reprezintă înaintea Tatălui în fiecare zi. Because he's your priest. Pentru că El este preotul tău. We don't need any priest but Jesus. Nu mai avem nevoie de alți preoți decât de Iisus. Number two. Numărul 2. When we fail, când noi cădem, remember that Jesus wants you to hold fast to the gospel. Trebuie să ne amintim că Iisus vrea ca să ne ținem tari de Evanghelie. The message that the reason I'm accepted by God is because of the life Jesus lived. Mesajul Evangheliei este că sunt acceptat de Dumnezeu datorită vieții pe care Iisus a trăit-o. It's because of the sacrifice he made for my sins. Datorită sacrificiului pe care El l-a făcut pentru mine. It's because he rose from the dead and beat death for me. Este pentru că El a înviat din morți și a învins moartea pentru mine. We can see this in the second part of verse 14. Vedem în a doua parte a versetului 14 aici. It says, since we have this high priest who has passed through the heavens. Deci spune că datorită că avem un mare preot care a străbătut cerurile. Jesus the Son of God. Pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Let us hold fast our confession. Spune să ne ținem tare de mărturisirea noastră. In the context, the confession he's talking about are those gospel truths. În contextul cărții Evrei, această mărturisire se referă la aceste adevăruri ale Evangheliei pe care trebuie să mărturisim, să ținem de ele. Those simple reasons why God accepts us. Cu alte cuvinte, acele motive simple datorită cărora Dumnezeu ne acceptă pe noi. And this is important in our moments of failure again. Și vedeți, lucrurile acestea sunt importante pentru noi în momentele când eșuăm, când cădem în păcat. For me in those times my own heart and the enemy come lying again. Când trec prin momentele acestea pentru mine, dușmanul vine la mine în slăbiciunile mele. If Jesus and Christianity are real, how come you still have these problems? Și zice, dacă Hristos este real și creștinismul este real, cum de se întâmplă lucrurile astea? Cum ți se întâmplă? Why haven't these things changed in your life? Cum de lucrurile astea nu s-au schimbat în viața ta? And the gospel would scream a message at us. Și Evanghelia este cea care ne țipă, ne strigă adevărul ei. Hold fast. Adevărul ei și anume, ține-te tare. Don't lose your confidence in what Jesus spune, has done for you. Mărturisirea, nu-ți pierde încrederea în ceea ce Hristos a făcut, în ceea ce El este pentru tine. Indwelling sin is still part of our Christian experience. Păcatul care locuiește în noi face parte din experiența noastră de creștin. Jesus's performance is still all that you need to be accepted by God. Totuși, ceea ce a făcut Hristos pe cruce este singurul lucru pentru care noi, de care noi avem nevoie ca să fim acceptați de Dumnezeu. One of the places that this becomes clear is 2 Corinthians 5:21. Unul din locurile în Scriptură unde adevărul ăsta este prezentat clar este în Evrei, în 2 Corinteni capitolul 5. This is such an important verse for our lives. În versetul acesta, 2 Corinthians 5:21. Deci în 2 Corinteni 5:21 este un adevăr așa de important pentru noi. Speaking about what the Father did with Jesus on the cross. Vorbește despre ce a făcut Tatăl cu Iisus pe cruce. It says he, the Father, spune ce spune versetul 21. El, adică Tatăl, made him, Jesus, l-a făcut pe El, adică pe Iisus, who had never sinned, care n-a păcătuit, to be niciodată, sin for us, l-a făcut păcat pentru noi, so that we could become the righteousness of God in him, pentru ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în Hristos. Now, when you were getting ready for church this morning, dimineața asta când vă pregăteați pentru biserică, când ne pregăteam pentru program, did you look in the mirror and think that's the righteousness of God looking at me? V-ați uitat în oglindă la voi și a zis, băi, ceea ce văd în oglindă este dreptatea lui Dumnezeu? Probably not, but you could. Probabil că nu. Dar știți ce? Ați putea să faceți lucrul ăsta. If you trust in the gospel alone for your salvation. Dacă te încrezi singur doar în Evanghelie, numai în Evanghelie, poți să declari asta. What Paul is talking about is what nerdy theologians call the great exchange. Ceea ce Pavel spune aici este ceea ce teologii ăștia deștepți numesc marele târg. This is what happened on the cross. Marea tranzacție, cu alte cuvinte. Asta s-a întâmplat pe cruce. God took all of your sin, past, present and future, and put it in Jesus' spiritual bank account. Dumnezeu a luat tot păcatul tău din trecut, din prezent și din viitor și l-a trecut în contul bancar al lui Hristos Iisus. And he took all the perfect righteousness of God and put it in your bank account. Și el a luat toată neprihănirea perfectă a lui Hristos din contul lui și l-a pus în contul nostru. And that righteousness is what pays your way into acceptance. Și neprihănirea asta a lui Hristos care a pus-o în contul nostru este singura care ne achită permanent ca noi să fim acceptați. And this is the important thing that means. Asta este lucru important pentru despre care vorbește aici. Every morning when God looks at you, în fiecare dimineață când Dumnezeu se uită la tine, he chooses to see only the perfect righteousness of Jesus. El alege să se uite doar la perfecțiunea, la starea perfectă a lui Hristos. That is amazing. În tine. Este un lucru. Este acest lucru extraordinar despre harul lui Dumnezeu. And in the born again heart, it doesn't make us go, great, I'll sin as much as I want. Iar acest adevăr, această realitate, în inima născută din nou, nu va reacționa așa, oh, deci pot să păcătuiesc, pot să mă fac de cap. But it does comfort us when we fail. Dar știți ce, acest adevăr ne va mângâia atunci când cădem în păcat. And it frees us to stand up and pursue honoring God. Ne eliberează ca să putem să ne ridicăm în picioare și să putem să dăm înainte, să continuăm. That's the gospel that you need to hold fast to even when you fail. Vedeți, asta este Evanghelia, mărturisirea de care trebuie să ne ținem în continuare atunci când cădem. Number 3. Numărul 3. When you fail. Înapoi în Evrei 4. Când cădem, remember that Jesus is your sympathizer. He sympathizes with. Trebuie să ne amintim că Iisus este cel care simpatizează cu noi, cel care, adică cu alte cuvinte, este cel care îi pasă de noi, are milă de noi. Verse 15 is a verse that most Christians don't believe is from the Bible. Versetul 15, să știți că sunt o grămadă de creștini care nu cred că e în Biblie versetul ăsta. It says this about Jesus. Spune așa despre Hristos. We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Căci n-am un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Jesus was tempted to sin. Vedeți, Iisus a fost ispitit pentru a păcătui. He's not just 100% God. El n-a fost pur și simplu doar 100% Dumnezeu. Jesus is 100% human. Dar Iisus a fost, de asemenea, este 100% om. And as a man, he lived a normal human life. Și ca om, el a trăit o viață normală, umană. He experienced temptation in every category that you do. El a experimentat ispita în orice categorie posibilă pe care și noi trecem. With the same intensity that you feel temptation. În aceeași intensitate, cu aceeași intensitate pe care și noi o simțim. Și tu o simți atunci când treci prin ispite. That's a beautiful thing to know. Lucrul acesta este un lucru absolut minunat pentru de a ști. And so, he did that without sin. Deci, lucrul acesta înseamnă că el a fost ispitit fără să păcătuiască. And what this means in your moment of weakness. Și ce înseamnă asta pentru noi în momentul de slăbiciune? When you're thinking, oh, Jesus is so disappointed, he doesn't even want to know me. Atunci când ne gândim, când tu te gândești, păi, Iisus este așa de dezamăgit de mine, nici măcar ce n-are, nu se mai poate uita la mine. The truth is that the only one who could legitimately condemn you sympathizes with you. Adevărul este, pe care vedem aici, este că singurul care ne poate te poate acuza, ne poate acuza pe fiecare dintre noi, De fapt, singurul acesta este cel care are milă de noi, spune aici. And he doesn't just sympathize with you because he's God and so he knows everything and he knows how it is. Și el nu simpatizează, nu e amin de noi pentru că he doesn't just sympathize with you because he's God and so of course he knows what you're going through. Dumnezeu și bineînțeles că el știe pe ce trecem, tot pe ce trecem. He sympathizes because he's been tempted just like you. Și aici ne spune că el are milă de noi pentru că el a trecut prin toate lucrurile acestea prin care noi trecem, prin care suntem ispitiți. So never believe the lie that nobody understands how difficult your temptations and struggles are. Deci nu, să nu credeți niciodată minciuna asta, că nimeni nu știe prin ceea ce treceți, nimeni nu știe luptele voastre. Jesus does, and he loves you, and he sympathizes with you. Pentru că Iisus cunoaște lucrul ăsta și el ne iubește și el este partea noastră, el are milă de noi. Number four. Numărul 4. When you fail, când cădem, remember, Jesus wants you to run to him, not from him. Să trebuie să ne amintim așa, că Iisus vrea să ne îndreptăm, să alergăm la el, nu să fugim de el. This is the last point. Este ultimul adevăr aici. Verse 16. Versetul 16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in our time of need. Așadar, să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim har care să ne ajute la timpul potrivit. So many times when I sin, I want to do the opposite of what this verse says. De așa de multe ori când păcătuiesc, vreau să fac exact opusul a ceea ce scrie aici în acest verset. I can't go to church. Nu mai are rost să merg la biserică. I can't read my Bible. Nu mai pot să mai citesc Biblia. I don't want anybody to see me. Nu vreau să mă mai vadă nimeni, să mă vadă cineva. I act like Adam and Eve in the garden. Mă comport exact ca Adam și Eva în grădina. Cover myself up and hide in the bushes. Vreau să mă acopăr și să mă ascund în tufiș. From shame. De rușinea asta. But the gospel removes our guilt. Dar Evanghelia este cea care îndepărtează vina noastră. Through the gospel, Jesus removes our shame. Prin Evanghelie însă Iisus îndepărtează și rușinea noastră. He removes our disgrace before the face of God and the kingdom of heaven. El pur și simplu ne îndepărtează pur și simplu disgrația asta în care cădem. And so, unde o dă la o parte. All the time that we're thinking I need to run from God because of what I've done. De fiecare dată când mă gândesc trebuie să fug de Dumnezeu pentru că am făcut asta și pe alaltă. God says that's not my heart. Dar Dumnezeu ne spune, nu asta e inima mea față de tine. You're running from the only one who can help you now. Că adevărul este că tu fugi de singurul care te poate ajuta în halul în care ești, în situația în care ești. And this isn't just talking about what you do to get saved. Și aici nu vorbim doar despre ce să facem ca să fim mântuiți. This is the invitation to those who are struggling even though they're saved. Aici este invitația pentru aceia care chiar dacă sunt creștini să luptă. Sometimes we're afraid of God because he's on a throne. De multe ori ne teamăm de Dumnezeu pentru că el este cel care e pe tronul său. He's big and he's holy and majestic. El este sfânt, el este drept. And yet we're told here that his throne is a throne of grace. Totuși aici vedem că spune că tronul lui este un tron de har pentru noi. When you run to Christ's throne as his child, you get not judgment but grace. Când alergăm ca și copil, ca și copii ai lui, când alergăm la tronul lui, nu alergăm ca să fim pedepsiți, ci ca să primim pace, împăcare de fapt. You get love that you don't deserve. Primim dragostea pe care nu o merităm. You obtain mercy. Obținem îndurare, milă. That means he doesn't give you what you do deserve. Asta înseamnă că nu ne dă ceea ce merită. And you get help. Și primim de asemenea adevăr. And you get it in your ajutor. In your time of need. Și spune că primim ajutorul ăsta atunci, la timp potrivit, în original spune la timpul de nevoie. As the last picture of this. Ultima imagine care vreau să o ating aici. Maybe you're familiar with the prodigal son story. Poate vă aduceți aminte de istoria fiului ispitor. That's a picture of how the father feels about his kids. În acea istorie, în acea pildă, vedem imaginea tatălui față de copiii săi. The son took all of the father's money, his inheritance, and he spent it on prostitutes and drugs and fiul crazy ăsta living. A luat banii tatălui, partea de avere de la tatăl său și pur și simplu a cheltuit-o pe tot felul de lucruri, de păcate, practic, de nebunii, de pur și simplu a pierdut-o complet. And there came that moment of conviction and understanding, what am I doing? La un moment dat, el a ajuns la momentul ăsta de înțelegere, de cercetare, spune, bă, dar ce fac eu? Ce-am făcut? I need to go home to my father. Și l-a spus așa, trebuie să mă întorc la tatăl meu. But he was, I think he was afraid of what would happen when he did. Dar cred că atunci când s-a hotărât să facă lucrul ăsta, i-a fost teamă să facă. He said, maybe he'll make me like one of his servants. Și el spune, poate că tatăl meu mă va face unul din argații lui. In his mind, it's as if he thought, there's no way he's just going to accept it. Cu alte cuvinte, mintea lui, în niciun caz, tatăl nu va putea să uite ceea ce a făcut. So he started to come up with this great repentant speech. Și a început să-și confecționeze speech-ul ăsta, discursul ăsta de pocăință față tatălui. And he came to his father's house. Și l-a venit la tatăl. And what he found was not an angry, condemning father. Și ceea ce a găsit el este, nu a găsit un tată supărat, nervos, gata să-l condamne. The father didn't say, yeah, come crawl up here to my feet. Tatăl nu i-a spus, ia vino tu în genunchi la Where mine. Have you been? Unde ai fost până acum? You disgust me. Pur și simplu mă dezgusti. After all I've done for you, this is how you repay me. După toate lucrurile pe care le-am făcut în halul ăsta, mă răsplătești. The son found a father already looking for him. Fiul acesta a găsit în tată, acasă un tatăl care... What? He was already looking for his son. Care deja l-a aștepta. Full of love. Plin de dragoste. He didn't even let the son get to the house. Nici măcar n-a ajuns fiul acasă, spune. He ran to his son. El a alergat ca să, pe drum ca să-l întâmpine. He put the nicest clothes he could find at the Bucharest Mall on him. A pus cele mai tari haine pe el care le poți găsi la mall-urile din București. And they threw a big feast with lots of sarmale and mici. Și apoi a dat o mare petrecere cu sarmale și cu mici. And invited all the community to have a party. Și am invitat toată comunitatea ca să aibă această să facă parte din această petrecere. He restored his son's honor in his relationship. El a restaurat onoarea fiului său în felul în care a construit noua relație. He restored his honor in the sight of the community. El i-a restaurat onoarea pe care o avea înaintea comunității în care facea parte. And even as the son started to say, I've sinned against heaven and against you. Și chiar dacă fiul a început să spună, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, tată. The father just stopped him. Tatăl spune acolo pur și simplu l-a oprit and he welcomed him. Și l-a primit în brațele sale. And when his angry religious church going brother saw it all. Și când fratele său nervos, supărat, invidios, religios, ăla care merge la biserică, tipul ăsta care merge la biserică, he was self-righteous and mad. El era așa de auto-neprihănit și era așa de nervos, supărat. I've never forsaken you. How could you? Eu niciodată nu te-am părăsit. Cum ai putut să faci chestia asta? Să-mi faci o astfel de lucru? But the father just said, your brother was dead and now he's alive. Dar tatăl i-a spus, fratele tău a fost mort, dar acum a înviat. This is the grace of God we have in the gospel. Vedeți, acesta este harul lui Dumnezeu pe care îl avem în Evanghelia sa. Jesus lived the life you could never ever live. Iisus a trăit, a împlinit viața pe care noi niciodată, dar niciodată nu am putea vrea să o trăim. And by faith in him, his perfect life is considered yours. Și prin credința în el, viața lui perfectă ni se atribuie nouă, ni se trece nouă în cont. He died for your sin, your guilt, your shame. El a murit pentru păcatul tău, pentru vina ta, pentru rușinea ta. And all of it was swallowed in the grave of Christ. Toate aceste lucruri au fost înghițite de mormântul în care a fost îngropat el. And in rising he destroys the power of Satan. Și prin învierea din nou, el a distrus puterea păcatului al lui Satan. He destroys the power of demons and death and puterea demonilor, a iadului, a morții, for us, pentru noi. And he invites us into this kind of relationship with him. Și acum el ne invită în tipul ăsta, în felul acesta de relație pe care s-o avem cu el. His grace and mercy is new every morning. Vedeți, bunătatea lui, harul lui, mila sa, îndurarea sa este sunt lucruri care se înnoiesc în fiecare dimineață. The Bible says we love God because he first loved us. Biblia spune că noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că el ne-a iubit mai întâi. So if you want to be transformed, deci dacă vrei să fii transformat, if you want to grow in your love for God, deci dacă vrei să crești în dragostea ta pentru Dumnezeu, stop focusing on what you're doing and not doing. Încetează să te mai concentrezi, să te mai uiți la cu cea mai mare atenție la ceea ce faci și ce nu faci. Sau and ce nu faci. Every day meditate on the love of God in the gospel. Și fiecare zi meditează, concentrează-te asupra dragostei lui Dumnezeu, asupra Evangheliei sale. This merciful love. Această dragoste plină de milă. It will feed our spirits. Ne va hrăni duhurile noastre. It will strengthen our souls. Ne va întări sufletele noastre. It will rescue us when we failed. ne va salva atunci când noi eșuăm. And it will give us the ability to stand again and seek to please. Și de asemenea ne va da putere să ne ridicăm din nou și să-L căutăm pe El. But we'll be doing it for the right reasons. Când facem însă aceste lucruri pentru motivul potrivit. Not to earn God's acceptance. Deci nu pentru a câștiga acceptarea lui Dumnezeu, but be out of thankfulness that we are accepted. Ci din mulțumirea noastră că știm că suntem acceptați, even in our lowest day. Chiar și atunci când suntem cel mai jos. I end with a quote. O să sfârșesc cu un citat. A guy named Jerry Bridges. Jerry Bridges spune așa: Christians need to preach the gospel to themselves every day. Eu spun așa: creștinii au nevoie să-și predice Evanghelia lor însăși în fiecare zi. I'm a sinner saved by grace. Eu sunt un păcătos salvat prin har. I'm never so good that I am not in utter need of the grace of God. Niciodată nu voi fi atât de bun încât să nu am nevoie de harul lui Dumnezeu. But I am never so bad that the grace of God is not still enough for me. Dar în același timp nu voi fi niciodată atât de rău încât harul lui Dumnezeu să nu-mi fie de ajuns. Let's pray. Hai să rugăm. Father, thank you for your grace. Tată, îți mulțumim așa de mult pentru harul tău. Thank you for your mercy. Mulțumim pentru îndurarea ta. God, thank you for not only accepting us when we first believed in Jesus. Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai acceptat nu numai atunci când ne-am pus credința pentru prima oară în Isus, but still accepting us even today. Dar ești unul care ne accepți chiar și astăzi. Thank you that you will accept us in the future. Îți mulțumim că tu ne vei accepta până în viitor. You will complete the good work you began until the day you come back. Tu vei termina acea lucrare bună pe care ai început-o până în ziua ta când te vei întoarce. Of all that the Father has put in your hand, you will not lose one. Tu ai spus că nu vei pierde pe nimeni, pe niciunul care Tatăl l-a pus în mâinile tale. You will present us before yourself with great joy. Tu ne vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu cu mare bucurie. Lord, thank you for your word over us as a family here today. For your what? Your word. Îți mulțumim pentru cuvântul tău care este peste noi, peste familia ta astăzi. That you don't just love everybody sitting in this room today. Pentru că tu nu doar ne iubești pe fiecare dintre noi care suntem aici, but you like us. Dar pur și simplu you are like us. You like. Okay. Us. Dar de asemenea, îți place de noi. Yeah. Thank you that you want all of us. Îți mulțumim că tu ne vrei pe fiecare dintre noi. That you're happy to have us. Că tu te bucuri să ne ai, să fii mai tăi. Thank you for your mercy. Mulțumim pentru mila ta.